У эфіры радыё «Свабода» ў працкай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння сфармаваныя акруговыя выбарчыя камісіі. Паводле папярэдніх звестак, у іх склад патрапілі таксама прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Спіс менскіх акруговых камісіяў трымаюць у сакрэце. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік сказаў «Свабодзе», што ён таксама не мае ўсёй інфармацыі. З працягам тэмы Уладзімир Глот. Спіс сябраў акруговых камісіяў, зазначыў Мікалай Лазавік, павінны паступіць у цэнтр выбаркам раніцай 15 ліпеня. Мы ім далі сьогоднішній дзень поўнасцю, каб яны, як говорится, занімаліся. Да. Ну і на завтра на 10 часов должны нам представіць інфармацыю. З некаторых областей звесткі пра фармаванне камісіі ўжо прыйшлі. Паводле папярэдніх дадзеных, у акруговых камісіях будуць працаваць больш за 20 прадстаўнікоў апазіцыі. На папярэдніх парламенцкіх выбарах у склад акруговых камісіяў патрапіў толькі адзін апазіцыянер. Але гэтыя лічбы не павінны падманваць, сказаў «Свабодзе» сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька. У нас настолькі нізкі ўзровень уцягнення палітычных партый у выбарчы працэс, то зараз якія б лічбы не былі, можна будзе гаварыць не пра працэнты, а пра павелічэнне ў разы. Таму калі глядзець з пункту гледжання вось простай арыфметыкі, то прагрэс заўважны. Але калі мы зараз паглядзім яшчэ на якасць уключэння, напрыклад, колькі уключана ад АГП, ад ПНФ, калякінскіх камуністаў, і, напрыклад, параўнаць з прапрэзідэнцкімі структурамі, то тут ужо будзе дынаміка якраз у разы наадварот. Для іх будуць прэферэнцыі, а для нас усё ж такі будзе працэс тармажэння. Спадар Лябецька кажа, што сёння яшчэ немагчыма зрабіць поўны аналіз фармавання акруговых камісіяў, бо не хапае ўсіх звестак. Напрыклад, колькі чалавек ад апазіцыі ўключылі ў гарадскія акруговыя камісіі, а колькі ў сельскія. Ёсць яшчэ гарадскія акругі, дзе заўсёды за аб'яднаныя дэмакратычныя сілы галасавалі лепш, і сельскія, дзе нейкі прыярытэт ёсць у спісах Лукашэнка. Дык вось тут, калі паглядзім, я думаю, што зноў жа будзе перакос на тыя акругі, дзе ў нас не такія, можа, раскручаныя моцныя кандыдаты і моцныя каманды. Я думаю, што ўлада гэта таксама ўлічвала. Каардынатар кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктар Карняенка лічыць уключэнне ў склад шэрагу акруговых камісіяў прадстаўнікоў апазіцыі вынікам распачатай кампаніі. Улада вымушана была рэагаваць нейкім чынам. Не заўважаць яе было нельга, таму што на падавагу і міжнароднай супольнасці, і, спадзяюся, часткі выбаршчыку Беларусі. Таму такія касметычныя падыходы уладамі выкарыстоўваюцца. Але, на жаль, першыя высновы такія, што зноў прадстаўнікі уладаў прыкрываюцца створанымі ці падкантрольнымі ім партыямі, каб нейкім чынам разбавіць гэты працэнт. Таму што лідары ў нас партыя камуністаў спадарыні Голубевай, аграрная партыя, партыя, якія ў жыцці мы ніколі не бачым, якія выкарыстоўваюць падчас выбарчых кампаній. Найбольшая колькасць выбарчых камісій у Менску – 20. Але пакуль ніякіх звестак са сталіцы няма. І вось што кажа пра гэта праваабаронца Уладзімір Лапковіч. Змоўлена катэгарычна ў Менску ў атрыманні інфармацыі і ў гарсавеце, і ў гарвыканкамі. Адмоўлена катэгарычна, паслаўшыся на тое, што матэрыял будзе надрукаваны толькі ў газеце «Менскі кур'ер» у чацвер. Як мне вядома, тыя прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў, напрыклад, Беларускага хельсінскага камітэта, якія спрабавалі патрапіць на паседжанне, ім было адмоўлена. Палітычным партыям адмаўляюць зараз у атрыманні такой інфармацыі, пасылаючых у газету. Праваабаронца Уладзімір Лапковіч. На Гомельшчыні прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў уключаныя ў 13 камісіяў з 17. Чаму ўлада дапусціла апазіцыянераў у акруговыя выбарчыя камісіі? Ці існуе верагоднасць таго, што гэтыя парламенцкія выбары пройдуць не так, як усе астатнія, за апошнія 12 гадоў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» будуць адказваць палітолігі Юрый Чаусаў і Уладзімір Мацкевіч. Гэтая перадача выйдзе ў эфір праз гадзіну. Выбарчую кампанію каментуюць і слухачы ў званках на «Свабоду». На недавнем совещании президент потребовал от подчиненных, чтобы были созданы условия, равные для всех. Этими словами он признал, что раньше не было таких условий для всех. Звонки на свободу. Великий дякую за правдивые новины. На наш народ так брехать не пригоже вы робите. Ваши отгуки, пытания и отказы. На вашем радио. По телефоне и проз СМС. Звоните у Менску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Тэмы сённяшніх званкоў на свабоду, кампанія выбараў дэпутата ў палату прадстаўнікоў, славянскі базар у Віцебску, а таксама выбух у Менску 4 ліпеня і ягоныя наступствы. Агляд званкоў на свабоду у нашай праграме пазней. Сярод затрыманых па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці ёсць і расейскі грамадзянін. Гэта Уладзімір Бялунін. Яму 21 год, ён навучаецца ў адным з менскіх ВНУ. Прэс-аташэ амбасады Расіі ў Беларусі Вадзім Гусеў пацвердзіў Інтэрфаксу факт затрымання. Беларускія ўлады паінфармавалі, што Бялунін Уладзімір Сергеевіч быў затрыманы па артыкуле 108 Крымінальнага кодэксу Беларусі затрыманне па непасрэдна ўзніклым падазрэнні ў здзяйсненні злачынства, паведаміў Гусеў. У той жа час ён не стаў звязваць затрыманне расійскага грамадзяніна з іншымі затрыманнямі па факце выбуху ў Менску ў ноч на 4 ліпеня. У праваахоўных органах Беларусі ўхіліліся ад каментароў па дадзенай падставе, адмовіўшыся пацвердзіць альбо аспрэчыць інфармацыю аб затрыманні Бялуніна. Па справе аб выбуху ў Менску застаюцца затрыманымі сямёра беларускіх актывістаў апазіцыі. Пасля выбуху на вуліцах і вакзалах беларускіх гарадоў паболіла міліцэйскіх патрулёў, абапал дарог супрацоўнікаў дзяржаўтаінспекцыі. Ці надоўга ўсталяваны асаблівы рэжым пільнасці? Якія высновы зробленыя, каб гарантаваць бяспеку на будучыню? І як цяпер будуць праводзіцца масавыя акцыі з вялікай колькасцю прысутных? Высвятляў Ігар Карней. На мінулым тыдні пасажыраў метро і грамадскага транспарту ў Менску пачалі папярэджваць, каб яны не страчвалі пільнасці і звярталіся да супрацоўнікаў міліцыі, убачыўшы падазроны прадмет. 10 ліпеня пільнасць аднаго з пасажыраў прывяла да эвакуацыі людзей са станцыі метро Уручча. Забыты кімсьці дыплямат быў парожні, але псіхалогія людзей відавочна змянілася. Раней на безгаспадарную рэч наўрад ці хто звярнуў бы увагу. Адчулі змены ў стасунках сілавымі структурамі аўтакіроўцы. Цяпер, апроч звыклай праверкі дакументаў, супрацоўнік ДАІ часта зазірае ў салон. Інспектар ДАІ Менску Юры Краснов не хавае, што пасля 4 ліпеня давялося актывізавацца. Руководство дало указанне нам обращаць на пакеты оставлены, на всякие подозрительные. Дополнительные занятия были проведены по выявлению взрывчатых веществ. Когда остановят транспорт, проверяют багажник в салоне, там, чтобы не было ничего. Сотрудники ГАИ ходят выступать, трудовые коллективы, проводится эта работа. Масовые акции в рамках державных и городских святов покуль корректовать не плянуется. После Дня Незалежности в Менску самый масштабный славянский базар у Витебску, где меры застяроги беспрецедентные. Да восені падобных святаў не будзе. Будуць, праўда, лякальныя імпрэзы. 26 ліпеня з нагоды 155-годдзя пажарнай службы Беларусі плануецца парад старой і сучаснай спецыяльнай тэхнікі па праспекце Незалежнасці, шэсць аркестраў і святочнае шоу ў парку Максіма Горкага. Прадстаўнік Міністэрства надзвычайных сітуацый Віталь Навіцкі кажа, што свята будзе пад кантролем як самога ведамства, так і міліцыі. У гэтым году будуць самыя маштабныя мерапрыяцця, толькі 1000 чалавек задзейстана вот в парадзе. Будуць і нашы сотрудники в патрулях ходзіць па тэрыторыі, в том числе ж будзе прысутствие сотрудников міліцыі на празднікі, на всіх масавых мерапрыяццях такое. Наступнае маштабнае святкаванне ў Менску прыпадае на першую суботу верасня, калі будзе адзначацца дзень гораду. А вось улады Гомеля заявілі пра змену формату святкавання Дня гораду 13 верасня. Мясцовы гарвыканкам абвясціў, што масавага збору на плошчы Леніна ўжо не будзе, а салютаванні разнясуцца па мікрараёнах. Генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб, які быў грамадскім рэдактарам «Свабоды» на мінулым тыдні, кажа, што ўсе вялікія мерапрыемствы павінны адбывацца згодна з дакладна адпрацаваным планам, які эксперт параўноўвае з вайсковай аперацыяй. Усё ў гэтых планах павінна быць прадугледжана. Тым больш, калі гэтыя планы ствараюцца па аднаму мерапрыемству, якое праходзіць кожны год у адным і тым жа месцы. Гэты план я бы прараўняў у пэўнай вайсковай аперацыі, якая распрацоўваецца. Зразумела, яна павінна быць для службовага карыстання ці можа нават засакрэчаная. Не ведалі тыя, хто мяркуе парушаць гэты парадак. У Залесці на Смаргоншчыне пабачыў на дошцы аб'яваў фотаробат патэнцыйнага арганізатара выбуху 4 ліпеня ў Менску. Як кажуць мясцовыя жыхары, вісіць ксеракапіяваны партрэт ужо які тыдзень. Між тым высвятляецца, што выява падробная і хто займаецца яе тыражаваннем у праваахоўных органах не ведаюць. Акцыя з патрабаваннем вызваліць актывістаў апазіцыі, арыштаваных пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня, была разагнаная сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. А 6 вечара каля 50 прадстаўнікоў палітычных партыяў і рухаў сабраліся на плошчы на знак пратэсту супраць узмацнення рэпрэсій у дачыненні да актывістаў дэмакратычнай супольнасці. Супраць людзей былі выстаўленыя больш як 100 супрацоўнікаў АМАПу. Дэманстрантаў выціснулі з плошчы. Пра тое, што адбывалася далей, Любоў Лунёва. Дэманстрантаў выдалілі площадь Кастрычніцкая, их повели улицей Янки Купалы. Цікаво, что на сустрач демонстрантам, которые шли обкруженные спецназом милиции, рухалася колонна суворовцев, у них сегодня выпускный баль. И таким чином милиціянты развели две колонны, одну по левым боку улицы, другую по правым. А потом колонна повернула на улицу Куйбышева, и улицей Куйбышева люди прошли до улицы Максима Богдановича. Цікаво, что весь час колонну сопровождали двое арабов, которые весь час выкрикивали лозунги, кричали, что все демонстранты продались США, что они служат Бушу и так далее. И весь час эти два человека кричали, але спецназовцы не дозволяли, как им робили за уваги, и они дошли до улицы Максима Богдановича. А на скрыжевании улицы Варвашения Максима Богдановича, каля казино «Белая вежа», раптом демонстранты и спецназовцы убачили пустый пакет с подшипниками. И это выкликало смех, как одних, так и силовиков. Урешті мы почули загад, что никого не затримливать. Спочатку дозволили свести на толпу Виктору Ивашкевичу, и он сошел с еще одним хлопцем. А потом дозволили развестися іншим демонстрантам. Цікаво, что эти два человека, которые весь час гучно ображали людей, их взяли двое спецназовцев и навод под оховы повели и потом отпустили. Таким чином, эта акция, по сутности, якая не смогла отбыться на Кастрычніцкой площади, завершилась каля крамы «Матрошка», что на улице Максима Богдановича. Затриманных на этот момент нема. И лидеры оппозиционных партий заявили, что именно после этого будет поседжение политрады, где они вызначатся, чи варто наугул вести на выборы и у какой якости. Я дякую нашей корреспонденции Любови Луньовой. Вибух 4 лінія и парламентские выборы. Тема сегодняшней передачи «Праский акцент». Чаму следство по справе выбуха у Менску 4 липеня скировало свои высылки у основным на активистов оппозиции? Накольки громадство верить тому, что злочинство зробила оппозиция? Накольки версии, что до выбуху дотычная влада? Який уплыв может зробить выбух 4 липеня и следство по этой справе на ходу выборчей кампании и политичную ситуацию в целом? Гэтые темы в «Праскім акценте» обмерковываются. Намесник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич, старшиня АГП Анатолий Лябецька и оглядальник нашего радио Виталь Сиганков. Эта передача выйдет в эфир после выпуска новинок. А зараз еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Сформованыя круговыя выбарчыя камісіі, у склад многіх уключаныя прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сярод затрыманых па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці ёсць і расейскі грамадзянін. Па справе аб выбуху застаюцца затрыманымі 7 актывістаў беларускай апазіцыі. Міліцыя атрымала загад звяртаць увагу на пакінутыя пакеты і падазроныя прадметы, але масавыя акцыі ў рамках дзяржаўных і гарадскіх святаў карэктаваць не плануецца. У шпиталях застаются 32 потерпелые от выбуху на концерте до Дня Незалежности. Лондонское выдание The Times стверджает, что Москва серьезно думает об вертании ядерных ракет у Калининградский анклав России, а так само у Беларусь. У Бобруйском районе у вынику падения легкомоторного самолета загинул летчик-инструктор. Материалы криминальных справ Эммануила Зельцера и Уладлены Функ накированы у Генпрокуратуру. Вы на хвалях Радио Свобода. Учора уплывовое лондонское выдание The Times поведомило, что Россия упершыню после закончения холодной войны разважая про махчимость нацеливания баллистичных ракет с ядерными боеголовками на мишени у Заходней Европе. Московский корреспондент студенной британской газеты Марк Франчесси, посылающийся на информацию, отрыманную с крыниц близких до Министерства обороны России, твердит, что Москва серьезно думает об вертании ядерных ракет у Калининградский анклав России, а так само у Беларусь. Поводле газеты «Гэткія меры» Россия собирается принять у отказ на разворотывание американской супрацьракетной обороны у России. Побач со мной у студии аналитик нашего радио Ян Максимюк. Ян, накольки верогодно, что Россия может разместить ядерные ракеты у Калининграде и Беларуси? Мне, як фізіку, па-першае, ну, не зусім ясна, якая розніца, ці ракеты пускаюцца, скажам, з-пад Пскова, ці з-пад Мінску. Калі ідзецца пра балістычныя ракеты, якія ляцяць 10 тысяч кілометраў, дык розніца ў некі 200 кілометраў, то ніякая. Ну, але падаецца, што тут адбылася кантраляваная ўцечка інфармацыі з расійскага міністэрства абароны наконт магчымага разгортвання расійскіх балістычных ракетаў у Калінінградскай вобласці і ў Беларусі. А мэта гэтай ўцечкі ясная – пастрашыць Варшаву і Вашынгтон, каб яны добра падумалі, пакуль падпісаць дамову аб размяшчэнні у Польшчы ракетаў-перахопніка ў амерыканскай сістэме супрацьракетнай абароны. Я думаю, Москва лічыць, што калі цяперашні амерыканскі прэзідэнт, якому засталося раптам 6 месяцаў на пасадзе, Джордж Буш не паспее ажыццявіць гэты праект да канца году, дык праект будзе пахаваны наступным прэзідэнтам. Назаўжды або, прынамсі, на доўгія гады. Ну, а што Беларусь? Ці мог бы беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка пагадзіцца на вяртанне ядзерных ракетаў у Беларусі? Ну, я, прынамсі, два разы за час ягонай кар'еры чуў, што ён шкадуе, што гэтыя ракеты былі выведзены з Беларусі, што, ў прынцыпе, гэта магчыма. Усё, відаць, залежыць ад цаны, ад тых эканамічных прэферэнцый, якія Москва магла б яму запрапанаваць узамен за размяшчэнне ядзернай зброі. Але мы мусім ведаць, што вяртанне гэтых ракетаў – та справа вельмі карпатлівая і часаёмкая. Бо фактычна Маскве прыйшлося пад пачатку будаваць усю інфраструктуру, якая патрэбная для пуску гэтых ракетаў, і пляцоўкі пускавыя, і сіласы, і ўсё такое. А гэтага нельга зрабіць за некалькі месяцаў. Я дзякую. Аналітык нашага радыё Ян Максімюк каментаваў паведамленне газеты «The Times». Нагадаю, «The Times» напісала: «Расія разважае аб размяшчэнні ядзерных ракет у Калінінградзе і Беларусі». Вы на хвалях радыё «Свабода». Вянок памяці. Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць, якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі, раскажыце пра яго слухачам «Свабоды». Званіце 266-39-52. Пішыце: паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Карэспандэнт «Свабоды» звяжацца з вамі. Перадача «Вянок памяці». Замест кветкі на магілу. У Польшчы ў аўтамабільнай аварыі загінуў адзін з найбольш вядомых палітыкаў гэтай краіны, легенда салідарнасці, шчыры прыхільнік справы дэмакратызацыі Беларусі прафесар Браніслаў Гэрэмак. У 2004 годзе ў інтэрв'ю «Свабодзе» Браніслаў Гэрэмак заявіў, што верыць у тое, што праз 15 гадоў Беларусь будзе сябрам еўрапейскага звязу. Узгадвае Алексей Дзікавіцкі. Чэрвень 2004 году, скарыстаўшыся тым, што ў разгар выбарчай кампаніі ў еўрапейскі парламент палітыкі ахвотна ідуць на кантакт з медыямі, іхныя асістэнты нават самі тэлефануюць журналістам і запрашаюць зрабіць інтэрв'ю, выбіраюся на размову з Браніславам Гэрэмкам, кандыдатам у дэпутаты еўрапарламенту. Ужо канец працоўнага дня на калідоры каля ягонага кабінету кіраўніка катэдры еўрапейскай цывілізацыі ў еўрапейскім калегіуме ў Варшаве чарга журналістаў, пераважна польскіх. Я апошні і разумею, што 20 разоў цягам дня адказваць на тыя ж самыя пытанні нялёгка нікому. Прафесар Браніслаў Гэрэмак, аднак, нягледзячы на свой сталы век, выглядае вельмі бадзёра і, даведаўшыся, што размова пойдзе пра Беларусь, ажыўляецца. Нарэшце, змена тэмы пасля шматлікіх размоваў на ўнутрыпалітычныя тэмы. Гэрэмак пераканаўча гаворыць пра тое, што месца Беларусі ў еўрапейскім звязе, і кажа пра неабходнасць даць магчымасць беларускім студэнтам вучыцца ў еўрапейскіх універсітэтах. Я до тай засады чатырох вольнасцей. Я да гэтага прынцыпу чатырох свабодаў, забеспячэння якіх патрабуе ад Беларусі Еўропа, дадаю яшчэ адну адукацыю. Я думаю, што развяз павінен адчыніць дзверы сваіх ВНУ для студэнтаў з Беларусі. Неабходна стварыць стыпендыяльныя праграмы, якія дазволілі ім вучыцца ў найлепшых еўрапейскіх універсітэтах. Хаця Беларусь яшчэ не ўваходзіць у развяз, рабіць гэта трэба, каб пазбегнуць драматычнай розніцы ў сістэме адукацыі, якая ёсць цяпер паміж краінамі-суседзямі і краінамі-сябрамі еўразвязу, краямі уніі, а тымі, ктуры са поза яе граніца. Гэтыя словы аказаліся прарочымі. Праграма імя Каліноўскага ў Польшчы, запрашэнне беларускіх студэнтаў у ВНУ іншых краінаў сведчаць о тым, што еўрапейскія палітыкі зразумелі пасланне прафесара Гэрэмка. Тады мінула толькі 6 тыдняў ад далучэння Польшчы да еўразвязу. Ішла кампанія па выбарах у еўрапарламент, і палякі, здавалася, былі занятыя перадусім сабой. Аднак Гэрэмак ужо тады, да майго шчырага здзіўлення, казаў пра канкрэтныя тэрміны далучэння Беларусі да еўрапейскага звязу. Я сонзе, што ёсць розніца істотная. На маю думку, ў гэтым сэнсе ёсць значная розніца паміж Беларусіяй і Украінай. Апошняя дэкларуе жаданне далучыцца да еўразвязу і супрацоўнічае з Захадам. Рэальна Украіна можа далучыцца да еўразвязу цягам 10 гадоў, а Беларусь цягам 10-15. чаму для Беларусі таксама 10 гадоў, як і для Украіны. Бо насамрэч тое, што перашкаджае Беларусі на шляху да еўразвязу, можа быць змененае адным павевам ветру, і тады ўсё будзе добра. Змененае адным павевам ветру, і тады ўсё будзе добра. Браніслаў Герэмак быў у Беларусі ў 1998 у якасці кіраўніка АБСЕ. Лукашэнка тады не прыняў яго. Гэта быў адзіны падобны выпадак у Еўропе. Спадар Герэмак успамінаў пра гэта з уласцівай яму дыпламатычнасцю. Здаецца, што моя выповедь... Мне падаецца, што гэта мае выказванні напередадні візіту сапсавалі настрой беларускаму кіраўніку. Я не маю да яго прэтэнзіяў за гэта, бо выказаўся тады на адрас Лукашэнкі амаль так крытычна, як пра яго думаю. Але гэты інцыдэнт ніколі не меў уплыву на нашы двухбаковыя дачыненні і шматлікія кантакты, якія прынеслі карысць нашым народам. А калі прэзідэнт Беларусі не хацеў у гэтых кантактах браць удзел, дык гэта ягоная справа, і нават рызыкну сказаць, што ў выніку ён толькі страціў. То мысля, што толькі яго справа, і нават смем паведзіць, што толькі он на тым страціў. Браніслаў Герэмак нарадзіўся ў Варшаве ў 1932 годзе, паводле адукацыі гісторык, у 1968 годзе выйшаў з Польскай аб'яднанай рабочай партыі на знак пратэсту супраць інтэрвенцыі войск варшаўскага блоку ў Чэхаславаччыне. У другой палове 70-х далучаецца да стварэння легендарнага камітэту абароны рабочых, а ў 80-м разам з Тадэушам Мазавецкім едзе ў Гданьск, каб падтрымаць рабочых на чале з Валэнцам і становіцца адным з галоўных аўтараў праграмы «Салідарнасці». Лех Валэнца, чые шляхі з Браніславам Герэмкам разышліся на пачатку 90-х, так успамінае свайго былога паплечніка. Незалежна ад дружніц дзісейшых, каве сам в клубе. Нягледзячы на сённяшнюю розніцу ў поглядах, гэта былі вялікія часы, і гісторыю тады стваралі вялікія людзі, такія менавіта як Герэмак. Я творылі, тазі як бачны Герэмак. У часе ваеннага становішча Герэмак сядзіць у турме, а ў 1989-м з'яўляецца адным з найбольш уплывовых удзельнікаў польскага кругла стала ад апазіцыі. Гэта незвыкла, бо быў то час рызыка. Гэта быў час рызыкоўны, але адначасова час, калі польская інтэлігенцыя адчувала, што нарэшце робіць нешта, а не жыве толькі эпасам, літаратурнымі вобразамі мінуўшчыны. Мы адчувалі, што адбываецца нешта вельмі важнае, і я ў гэтым бяру ўдзел. Я ў месцы, і жа в тым учаснічаю. Пасля падзення камунізму Герэмак становіцца дэпутатам Сейма, а потым міністрам замежных спраў. У гэты час Польшча далучаецца да НАТО. Гэта была вялікая мара Герэмка, і менавіта ён ад імя Польшчы падпісаў трактат аб уступленні сваёй краіны ў паўночнаатлантычны альянс. Герэмак пераконваў таксама беларусаў у тым, што НАТО не варта баяцца. Буе праціўка нікому. НАТО не выступае супраць кагосьці, але абараняе сваіх сябраў, а таксама падтрымлівае мір у Еўропе. НАТО ніколі нічога не зрабіў насуперак волі грамадзянаў краінаў, якія выходзяць у блок. Варта ўзгадаць Косава, дзе сотні тысячаў чалавек апынуліся пад пагрозай толькі з-за сваёй рэлігіі ці нацыянальнасці. НАТО выступіў у іх на абарону, але не супраць нейкай дзяржавы. На маю думку, той факт, што Польшча ёсць сябрам НАТО, гэта добры знак для беларускага народу. Знак таго, што інтарэсы НАТО ў ніякай ступені не супярэчаць інтарэсам беларусаў. Палякі зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь была на правільным шляху, і палякі заўсёды будуць салідарныя з беларусамі. А жаб Беларусь была на ўласцівай дрозе і заўсёды будзе ў салідарнасці з народам беларускім. Магчыма, словы Браніслава Герэмка аб тым, што Беларусь максімум праз 15 гадоў далучыцца да еўрапейскага звязу, не спраўдзіцца. Магчыма, некаторыя назавуць гэтыя заявы словамі летуценніка. Аднак шмат з таго, што гаварыў прафесар цягам свайго жыцця і што падавалася многім нерэальным, аднак жа спраўдзілася. Спанявы амерыканін Мартін Лютэр Кінг. Вялікі амерыканец Мартін Лютэр Кінг сказаў калісьці, што няма ніводнага прыстойнага палітычнага руху, на пачатку якога не была б мара. Мара таксама істотная ў палітыцы. Мажэння. Мажэння теж в палітыцы сон важна. 13 ліпеня, даведаўшыся пра смерць Герэмка, старшыня Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэль Барозу спыніў саміт лідараў краінаў Еўропы ў Парыжы, адмыслова, каб выказаць смутак з нагоды смерці вялікага еўрапейца, прафесара Браніслава Герэмка. Фактычна ўсе лідары беларускай апазіцыі добра ведалі Браніслава Герэмака, які трагічна загінуў учора. У ім бачылі шчырага сябру Беларусі і выдатнага еўрапейскага дзеяча, расказвае Алег Груздзіловіч. Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, Браніслав Герэмак быў шчырым сябрам Беларусі і рэальна змагаўся за дэмакратызацыю яе палітычнага ладу. Фактычна ён быў сябрам прабеларускага лобі ў еўрапейскіх структурах, мяркуе Анатолій Лябецька. Гэта адна з ключавых задач мець эфектыўнае прабеларускае лобі ў міжнародных арганізацыях. Герэмак быў адным з такіх людзей, які рэальна працаваў па Беларусі. Сёння не хапае такіх людзей у Еўропе, якія б так добра ведалі Беларусь, учарашнюю Беларусь сённяшнюю, і якія знали, якія трэба выкарыстоўваць рецепты, каб вырашаць беларускую праблематыку. Ён праз гэта сам прайшоў, ён сядзеў у турме, ён арганізоўваў акцыі пратэста, ён быў каля ўлады, калі адбывалася ў Польшы трансфармацыя, ён праз усё гэта прайшоў. Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч азначае, што Браніслаў Герэмек быў вельмі адукаваным і дасведчаным чалавекам, які свае веды і досвед выкарыстоўваў на карысць людзям. Ён вельмі спачуваў Беларусі, быў вельмі адукаваным чалавекам, ведаў многа моў. Я сустракаўся многа разоў, апошні раз вось у Страсбургу на 90-е годкі Беларускай Народнай Республікі, калі мы туды ездзілі, і былі там з Іванкай Сурвелай і іншымі дзеячамі беларускімі. Вы ведаеце, мяне ўражыла тое, што ён вельмі дакладна смысліў і выкладаў свае думкі. Звычайна, калі прыйдзеш да некага з пытаннем, ён табе там паспачувае, нешта параіць такое, што табе самому вядома. А ён быў такім чалавекам, які ведаў от гэты характар міжнародных зносін. Намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Вінцук Вячорка згадаў, што сустракаўся з Браніславам Герэмікам у трох ягоных станах, калі былы дзеяч салідарнасці быў міністрам замежных справ Польшчы, потым калі ўзначальваў парламенцкую асамблею ОБСЕ і ў часе ягонага дэпутацтва ў Еўрапарламенце. На ўсіх пасадах Браніслаў Герэмек заставаўся сапраўдным дэмакратам, заўважыў Вінцук Вячорка і згадаў. Вельмі мне запомнілася, калі ён, міністр, прымаў нас, беларускіх дэмакратычных дзеячоў. Я да яго звярнуўся, пані міністр, і ён мяне паправіў. Папрасіў звяртацца да яго прафесар. Кажа, міністэрская пасада прыходзіць і сыходзіць, а прафесарская я ганаруся. Сапраўды, як бы не змянялася ягоная фармальная пасада, імя Герэмек гучала ўсё роўна важней і важчэй за гэтую пасаду. Для мяне ён бясспрэчна чалавек прынцыпаў, якія ў вельмі складаныя часы ў Польшчы, якія па складанасці можна параўнаць з нашымі цяперашнімі, прыняў абсалютна адназначнае, рызыкоўнае рашэнне стаць на бок дэмакратычнага руху, стаць на бок салідарнасці. І за гэта цярпеў. Вельмі шкада, што такі чалавек, знакавая постаць для агульнаеўрапейскай гісторыі, абсалютна несправядліва так рана адышоў ад нас. Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Вінцук Вячорка. Браніславу Грэмаку было 76 гадоў.